سورت الحج کا ما قبل کے ساتھ ربط اسمی سورہ طہٰ میں پیچھے چلے جاؤ بے شک سورہ طہٰ تھا سورہ طہٰ میں جدالِ شبہات تھا چار شبہات کا جواب تھا سورہ مریم سورہ کاف کیا تتمہ تھی جو شبہات رہ گئے ان کا جواب دیا سورہ طہٰ میں مضمون بیان کیا کہ میرے پیغمبر اب مسئلہ کھل چکا ہے اس مسئلہ کو بہادری کے ساتھ پہنچاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح بہادر بن کے پہنچانا ہے آدم کی طرح بھولنا نہیں ہے اور دنیا کی چیزوں کی طرف نظر نہیں کرنی اس مسئلے کو واشگار الفاظ میں پہنچانا ہے سورۃ الانبیاء آ گئی سورۃ الانبیاء میں جس مسئلے پہ زور تھا زور کے ساتھ کے پکار کے لائق اللہ ہے اس کے ساتھ دو مضمون تھے وجہ کہ کار ساتھ اللہ ہے اور عالم الغیب اللہ ہے اس سورت آپ نے پڑھ لی جس میں وہ زور رہا اسی مسئلے پہ کہ ہر نبی نے اللہ کے سامنے زاری کی ہے زکریہ نے اللہ کو پکارا ہے ایوب نے اللہ کو پکارا ہے یونس نے اللہ کو پکارا ہے نوح نے اللہ کو پکارا ہے اور یہ سارے نبی اللہ ہی کی پکار کرنے والے تھے اور حضرت ابراہیم نے یہی مسئلہ بیان کیا ہے باپ کے سامنے قوم کے سامنے حضرت ابراہیم کو ہم نے بچا لیا اور توحید کے دشمنوں کو وہ ذلیل کیا اور توحید بیان کرنے والوں کو ہم نے عزت دی یہ سارا مضمون یہی تھا آخر تک اصل زور یہی تھا کہ پکارے سننے والا اللہ دیکھو سارے نبی اپنی حاجتوں میں اللہ کو پکار رہے ہیں مضمون یہی تھا اب آ گئی سورۃ الحج سورۃ الحج میں فرمایا کہ اور انبیاء میں کیا تھا کہ سارے نبیوں نے کس کی پکار کی اللہ کی فرمایا اب مبیدو آؤ توحید کے پیر اور میدان میں توحید کے گھر میں آؤ میرے گھر کعبۃ اللہ میں آ کر میری پکار کرو اور میرے نام کی نظریں دو تاکہ پتہ چلے مشرک کہتا ہے غیر کے دربار پہ اور مبائل کہتا ہے اللہ کے دربار پہ اور میرا پیر اور دربار ہے کعبۃ اللہ اس لیے مبائلو تم آؤ کعبہ میں آ کر اکٹھے ہو کے مجھے پکارو میرے نام کی نظر نیاز دو اور مجھ سے مانگو تاکہ پتہ چلے غیر اللہ کے درباروں کے جانے والوں کو کہ مبائلوں کا ایک ہی دربار ہوتا ہے جس سے وہ مانگتے ہیں اور جس پر وہ جا کے روتے ہیں اور زاریاں کرتے ہیں تو سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے یہ اس رب کا نام کیا ہے رب تے اسمی نام کو نام کے ساتھ اب ذرا بات سمجھو اس سورت میں سورۃ الحج کا مختصر خلاصہ اس سورت میں دو مسئلے بیان ہوں گے دو مضمون بیان ہوں گے ایک مضمون ہم یہ کم کہتے ہیں حصے نہیں کیا دو مضمون بیان ہوں گے ایک مضمون ہوگا نفی شرک بالتصرف کا نفی شرک بالتصرف کیا مطلب کہ کار سازی میں اللہ کا شریک کوئی نہیں اور دوسرا مضمون ہوگا نفی شرک فعلی نفی شرک ہاں بھائی نفی شرک فعلی یہ دو مضمون ہوں گے اور اس کے بعد اگلا مضمون یہ دو مسئلے ہوں گے اگلا مضمون وہ ہوگا کہ مسئلہ کھل گیا کہ کارساز بھی اللہ نظر نیاز کے لائق بھی اللہ اب دوسرا ساتھ ساتھ اللہ پہلے تھا پکار کے لائق اللہ اب مسئلہ آئے گا نظر نیاز کے لائق اللہ حضور کا مسئلہ آئے گا فرمایا مسئلہ کھل گیا اب فرمایا مبیدو اٹھو اور ان درباریوں کے ساتھ جہاد کرو مسئلہ کھل گیا اب حکم جہاد آئے گا کہ ان کے جہاد کرو جو غیر اللہ کے نام کا نظر دینے والا ہے اور ریاض دینے والا ہے اس کو قتل کرو, فقتلو اس کو قتل کرو, اس کے ساتھ جہاد کرو, پھر اللہ تعالی فتح کی خوشخبری دے گے, فتح کا مضمون آئے گا. اگر تم اس توحید کی بنیاد پہ اٹھ کے لڑے اللہ تعالی فتح عطا کرے گا. فتح کیسے ملے گی؟ اس پر دو دلیلیں ذکر کی ہیں, ایک دلیل انی اور ایک دلیل لمی, کہ فتح تمہاری ہوگی. دلیل انی میں سمجھا چکا ہوں, دلیل انی وہ منطقیوں والی نہیں, لمی منطقیوں والی نہیں. انتقال من العلت الى المعلول سے فلانا جہول, یہ نہیں. انی ہوگی, ہوگی انی کا کیا معنی ہوگی اور لمی کا کیا معنی کیوں ہوگی, اس کی وجہ کیا ہے. تو فتح کی دو علتیں قرآن بیان کر دے گا. بس اصل موٹا خلاصہ یہی ہے. دو مسئلے کتنے بیان ہوں گے؟ سارے بولو سارے. مسئلے کتنے بیان ہوں گے؟ کون سے؟ نبی شرک پہ تصرف اور نبی شرک فعلی. اور نبی شرک فعلی کے عنوان کتنے ہیں؟ یہ بھی نہیں بتا. نبی شرک فعلی کے عنوان کتنے ہیں؟ چار. نمبر ایک یہ تو جہاں نبی شرک فعلی کے عنوان کتنے ہیں؟ چار. نمبر ایک نیازات اللہ, نمبر دو نیازات غیر اللہ, نمبر تین تعلیمات اللہ, اور نمبر چار تعلیمات عباد. آپ کو کبھی نہیں بھولنے چاہیے چار عنوان. نیازات اللہ اللہ کے نام کی نظریں, فرمایا کھاؤ. نیازات عباد غیر اللہ کے نام کی نظریں, فرمایا جائے گا خنزیر سے بڑھ کر حرام ہے. اتنا خنزیر پلیز نہیں جو غیر اللہ کے نام کی نظر پلیز اور حرام ہے, اس کو نہیں کھانا. تحریمات اللہ اللہ کی مقرر کردہ حدود اور تحریمیں, حرم کا گھاس نہ کاٹو, شکار نہ کرو, اور فلا فلا. تحریمات اللہ اور تحریمات عباد بندوں کی بنائی ہوئی تحریمیں, اس دربار کے احاطہ سے رب نہیں لے جانا. رب نہیں کاٹنا, فلا نہیں کاٹنا, فلا نہیں کاٹنا. تعلیمات عباد فقیرنی کی قبر کے قریب نہیں جانا, رب کاٹا فقیرنی ٹانگیں توڑ دے گی. یہ ہوگا وہ ہوگا, یہ تعلیمات عباد. یہ حضرت صاحب کی گائے ہے اس کا دودھ نہیں پینا, یہ حضرت صاحب کی کھوتی ہے اس کا سوار نہیں ہونا, یہ فلا نہیں کرنا, فلا نہیں کرنا. یہ کیا ہے؟ تعلیمات عباد. نبی شرک فعلی کے کتنے مضامین ہیں؟ چار. یہ چاروں مضامین آئیں گے. اسی کو ہم نے کہا نبی شرک فعلی. یہ دو مسئلے بیان کرنے کے بعد اعلان جہاد ہوگا, اعلان جہاد ہوگا, اور فرمایا جائے گا کہ جو یہ مسئلے نہیں مانتے ان بےمانوں کے ساتھ جہاد کرو اور ان کو قتل کرو. آگے دانت نہ نکالو, ان کو کیا کرو؟ قتل کرو, ان کو قتل کرو, ان کے ساتھ قتال کرو. غیر اللہ کے نظر ریاض دینے والوں کے ساتھ جہاد کرو, اور پھر بتایا جائے گا تو فتح تمہیں ملے گی. اور فتح کے لیے دو علتوں کا ذکر ہوگا, دلیلوں کا, دلیل انی اور دلیل لمی. خلاصہ تو کریں گے پوری صورت میں, یہی مضمون ہوں گے. آپ دیکھ لیں گے اس کے بعد ایک لفظ بھی نہیں ہوگا پوری صورت میں. یہی مضمون جو بشارات یہ سبھی بات ہے, وہ تو قرآن پاک کی عادت ہے, ساتھ بشارتیں بھی دیتا جاتا ہے, دراتا بھی لاتا ہے. مضمون یہی ہوں گے. ایک درمیان میں آیت آئے گی, ایک آیت کہ مشرکین کے بدلہ نہ مانگنے کی وجہ کو بیان کیا جائے گا, لیکن وہ آیت بڑی مشکل ہوگی کہ مشرکین بدلہ نہیں مانتے, وہ آیت مشکل ہوگی. اور آئے گی الک شیطان فی امنیتہ ہی, وہاں آ کر وہ آیت بتائے گی کہ یہ مشرک بدلہ مانتے کیوں نہیں, نہ ماننے کی وجہ وہ مشکور ہوگی. باقی دوستوں بزرگوں یہ سورت الحج کا خلاصہ ہے. باقی ربط شبط تم خود بنا لے سکتے ہو, جس پر بڑی کتابیں موجود ہیں جہاں پر بیان کرنے کی حضرت علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کی بھی مستقل کتاب ہے اور اسی طرح اور بھی حضرات کی بڑی کتابیں ہیں ربط پر اور اپنے ذوق کے ربط کو پیار کیے گئے. دیکھو سورۃ الحج یا ایوہ الناس یا ایوہ الناس کے اوپر عبارت پڑھو نبی شریف پہ تصرف پہلا مسئلہ شروع ہو رہا ہے اور بغیر تمہید کے یا ایوہ الناس خطاب عام ہے اے لوگو اتقوا ربکم اتقوا ربکم ڈرو اپنے رب سے اتقوا ربکم مراد کیا ہے اس کی نافرمانی سے بچ جاؤ اتقوا ربکم ان یہ تقوی یا اللہ کا خوف یا خشیت ڈر وہ کون سا ڈر ہوتا ہے ڈرتا تو آدمی صاف سے ہی ہے کہ نہیں کام سے بھی ڈرتا ہے اور چیزوں سے بھی ڈرتا ہے لیکن اللہ سے ڈر وہ ہے جس میں محبت بھی ہو اللہ سے ڈر وہ ہے جس میں محبت بھی ہو کیونکہ آئے گی عبادت کا معنی عبادت میں تین رکنے رجا بھی ہو خشیت بھی ہو اور محبت بھی ہو عبادت میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں تین امید خوف اور محبت ہے امید ما فوق الاسباب امور میں محبت اور کیا ہے خوف یہ تین چیزیں جو ہیں یہ بنیاد ہیں عبادت کی اگر تین میں ایک بھی نہیں تو عبادت نہیں ہے. ہاں بھی اتقوا ربکم ڈرو اپنے رب سے ان زلزلہ کا شیون عظیم بے شک زلزلہ قیامت کا زلزلہ قیامت کا قیامت کا زلزلہ شیون عظیم چیز ہے بہت بڑی شے ان کی تنویر بھی عظمت کی ہے عظیم کا لفظ بھی عظمت والا ہے پھر تنویر بھی عظمت کی ہے مانا یہ ہوگا زلزلہ قیامت کا بہت بڑی چیز ہے بہت بڑی چیز ہے ابہام رکھا ہے شدت اور ناکی کے بیان کے لیے شیء عظیم یوم ترونہا بیان شدت زلزلہ قیامت جس دن دیکھے گا تو یوم ترونہا دیکھے گا تو اس کو تظہر کل مرضعۃ بھاگے گی حیبت اور دہشت کے مارے کلو مرتے عطل ہر دودھ پلانے والی اما ارضعت اس سے جس کو دودھ پلا رہی ہوگی برتا اور ارادے کی کلو ذات حمل حملہ ہر حمل والی حمل اپنا بترندا سا سکارا اور دیکھے گا تو لوگوں کو نشے کے عالم میں بما ہم بے سکارا حالانکہ نہیں ہوں گے وہ نشہ میں لیکن عذاب اللہ شدید لیکن عذاب اللہ کا بہت سخت ہے. سورت کو شروع کیا ہے قیامت کے عنوان سے اس لیے جب آدمی کے دل میں جب تک قیامت کا عقیدہ نہیں راسخ ہوتا اس وقت تک کوئی مسئلے کو اہمیت نہیں مل سکتی. مسئلے کو اہمیت تب ملے گی کہ پہلے قیامت کا عقیدہ راسخ ہوگا. اس لیے قرآن پاک مسئلہ کے ساتھ ساتھ بار بار یاد دلاتا ہے قیامت کی اور آخرت کی موت کی اور دنیا کی حقیقت بیان کی جاتی ہے دنیا سے بے رغبتی کی. آواز صاف نہیں ہے یہ خبریں واحد پہ استعمال کر رہے ہیں کیا سمجھ آ رہی ہے صاف ہو یا نہ ہو سمجھ آ رہی ہے پھر ٹھیک ہے. کسی نے کہہ دیا تھا کہ تیرا پیٹ جو ہے نا وہ ٹیڑھا ہے وہ کہتے کوئی مسئلہ نہیں, روٹی تو اس میں رہ جاتی ہے کہ نہیں, اگر روٹی رہ جاتی ہے تو ٹیڑھا ہو یا روٹی ہو آواز آنی چاہیے. آپ توجہ فرما کے بیٹھے, آ جاتا ہے لاؤڈ اسپیکر سیٹ ہو جائے گا. ہاں بھائی امید پہ دنیا قائم ہے نا بزرگو, یہ مقام ذرا سمجھو. قرآن پاک بار بار قیامت کی یاد دلاتا ہے, اور آپ بھی جب مسئلہ بیان کریں تو لوگوں کو قیامت سے بھی ڈرائیں. آج کل تو اکثر دار ہی ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ قیامت کے قائل ہی نہیں, عملاً تو بہت کم لوگ ہیں جن کو خدا کے پاس جانے کا کوئی امکان لگتا ہے کہ یہ اللہ کے پاس جانے کا لے ہے. ورنہ اگر قیامت کا سیدھا راستے ہو جائے تو حالات بدل جاتے ہیں اور زندگی میں پھر انقلاب آتا ہے. اللہ نے شروع کیا ہے قیامت کے زلزلہ سے, ان زلزلہ قصات شیء عظیم, بے شک زلزلہ قیامت کا شیء عظیم بہت بڑی چیز ہے. صرف ان کو کھلانا نہیں, شیء عظیم یوم ترونہا. دیکھو ذرا دوستو بزرگو, جہاں پر پاس ہے یہ زلزلہ جو ہے قیامت کا, اس سے مراد کیا ہے؟ زلزلہ الساعہ جو کہا گیا کیا مراد اور کون سا زلزلہ؟ اس میں تین قول ہے مفسرین کے, زلزلہ یہ کب آئے گا اور کون سا زلزلہ مراد ہے. اور پہلا قول یہ ہے اس پر بزرگ علقمہ اور شافعی, یہ دو بزرگ ہیں اور بڑے مفسر ہیں, حضرت علقمہ اور حضرت شافعی تابعی ہیں, یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو زلزلہ ہے یہ قیامت کی نشانی ہوگا اور قیامت سے پہلے ہوگا. یہ زلزلہ قیامت کی نشانی میں سے ہے اور یہ قیامت سے پہلے ہے. یہ تفسیر کبیر ابن جریر وغیرہ اس میں علقمہ اور شافعی کا قول یہ نقل کیا گیا. نمبر دو, یہ زلزلہ جو ہوگا یہ قیامت کے ساتھ ہوگا. ساتھ ہونے کا مطلب ہے کسی زلزلے سے قیامت قید ہوگی. نشانی ہو وہ تو پہلے ہوگی نا, تو پورے قیامت سے. دوسرا قول یہ ہے کہ یہ زلزلہ ما قیام الساعہ ہے, یعنی یہی زلزلہ سبب بنے گا نظام عالم کے سرہم اور برہم ہونے کا. اسی زلزلہ سے نظام عالم یہ درہم برہم ہو جائے گا. یہ کیا زلزلہ ہوگا؟ قیامت کے ساتھ, یعنی قیامت اور یہ زلزلہ اکٹھے آئیں گے. جس پر بہت سارے بزرگ ہیں, اثر بصری ہیں, اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں, تفسیر خازن, عالم التنزیل, ابن جریر وغیرہ بھی. ان حضرات کے اقوال بھی لکھے. کتنے قول ہو گئے؟ اچھا جی, کتنے قول ہو گئے؟ تو نمبر ایک, یہ زلزلہ ہوگا قیامت سے پہلے, علامات قیامت کیسے ہے. اور دوسرا, قیامت کے ساتھ, یعنی اسی زلزلہ ہی سے نظام طرف طرف ہوگا. دو قول. نمبر تین, یہ زلزلہ آئے گا وقوع قیامت کے بعد, حشر نشر کے بعد. یہ اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, مسلم میں بھی ہے, بخاری میں بھی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضرت آدم کو بلائیں گے اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جو جہنمی آپ کی اولاد ہے اس جہنمی اولاد کو ہمارے حوالے کر دو. آدم کے سامنے وہ جہنمیوں کو جدا کیا جائے گا جنتیوں سے, باسن نار ان کو جدا کر دیا جائے گا. اور وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 100,000 آدمی جمع کیا جائے گا جس میں ایک جنت میں جائے گا باقی سارے جہنمی. 100,000 آدمی اس میں ایک جنت میں جائے گا اور باقی سارے کے سارے. باقی کتنے بنتے ہیں؟ 99,999 آدمی. ہر لاکھ میں سے 99,999 آدمی جہنم جائے گا. سمجھو سمجھو. اور ایک کیا ہوگا؟ جنت. جب صحابہ نے سنا تو صحابہ کرام کی چیخیں نکل گئی. اگر 100,000 آدمی میں ایک جنت میں کیا تو ہمارا کیا اور دوسروں کا کیا بنے گا, امت کا کیا بنے گا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب سمجھنی عزیز جان پھول کے میں یاد آیا ہوں, اس کا اور بھی ساتھ ذکر کرنا ہے. آپ نے فرمایا کہ جاجوج ماجوج بھی ساتھ ہوگا. کیا کہا؟ جاجوج ماجوج بھی ساتھ ہوگا. یہ عزیز واضح لفظ ہے کہ جاجوج ماجوج اولاد آدم سے انسان ہے, انسان ہے. اس لیے ان کا اثر نشر انسانوں کے ساتھ ہوگا. اور یاجوج ماجوج سے پلاد میں نے بتا دیا یہی چینا برطانیہ امریکہ والے ہیں. یہ جو روایتیں گھڑی ہوئی ہیں اور اکثر روایتیں جھوٹ ہیں, وہ جو تم سنتے رہتے ہو لمبی کہانیاں, اکثر کا کوئی وجود ہی نہیں. بہرحال اکثر یاجوج ماجوج یہی اقوام عالم کفار ہیں اور قیامت کے دن ایک کے کفار ہیں. اور اب دیکھ لو ان کی آبادی بھی اپنی آبادی بھی, تو آج کے دور میں نبی پاک علیہ السلام کے دور کے بعد اگر حساب کیا جائے تو اب یہ حدیث سمجھ آتی ہے کتنا بڑا چین کا رقبہ بھارت کا, برطانیہ کا, امریکہ کا, روس کا, یہ جتنے مذاہب ہیں یہ سب یاجوج ماجوج ہیں. یاجوج ماجوج کا معنی وہ قوم جو کثرت ہو, جس کی کثرت کے ساتھ ہو. اور وہ جو آتا ہے بعض روایات میں آج شیطان نے پکا دے رہا لگا. ہاں بھائی, وہ جو یاجوج ماجوج حدیث میں آتا ہے کہ وہ سارا پانی پی لیں گی اور صفایا کر دیں گی پانی کا, اس کا یہ مطلب بھی لیا علماء نے کہ وہ سارے آبی ذخائر پہ قابض ہو جائیں گے. پانی پینے کا یہ مطلب نہیں کہ سارا اندر ہی پی جائیں گے, آبی ذخائر پہ قابض ہوں گی. اور اس میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ جو ہے فضا پہ بھی ان کا قبضہ ہوگا, فضا پہ بھی. یہ فضا جو ہے آج کل فضا سے بھی بیمانوں کا قبضہ ہے, یہ سیاروں کے ذریعے. اور اسی طرح پوری فضا کا جاسوسی نظام انہیں اقوام عالم کے پاس ہے, سیاسی سیارے اور یہ جتنی چیزیں ہیں. بہرحال جو صحیح روایات ہیں انہی پہ فٹ ہیں اور یہی تحقیق ہے کہ یاجوج ماجوج سے مراد کئی اقوام عالم ہیں. اور یہ حدیث بھی اس کی دلیل ہے کہ آدم کی اولاد کو جمع کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اپنی اولاد کے جہنمی کو ایک سائڈ پہ کرو. وہاں پر جہنمی کون نکلیں گے؟ آپ نے فرمایا 100,000 انسانوں میں سے ایک انسان جنت میں اور باقی سارے جہنم میں. معلوم ہوتا ہے ساتھ آپ فرماتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کی ساتھ ہوگی, تو معلوم ہوتا ہے یاجوج ماجوج انسان. او دوستو بزرگوں, جادوئی معلوم کیا ہے؟ انسان ہے، انسان ہے، اور دیوار جانتے رہتے اللہ جانے دیوار تو چاٹتے رہتے، ایسی گپیں بنی ہوئی ہے اکثر کہ تو آیات کی کوئی سند ہمیں نہیں ملی اور بلا سند ہم کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں. ہاں دیکھو اس وقت اس حدیث میں آتا ہے کہ ایسا زلزلہ برپا ہوگا کہ یہ حالات پیش آئیں گے. یہ ہوگا زلزلہ قیامت کے بعد. زلزلہ کے بارے میں کتنے اقوال آ گئے؟ تین. پہلے دو اقوال پر کوئی اشکال نہیں. پہلے دو قول ہوں قیامت سے پہلے زلزلہ ہو تب بھی، قیامت کی نشانی والا زلزلہ ہو تب بھی، تا کلو ذات حمل حملہ اپنی حقیقت کرے اور تذہل کلو مرغ عطر حما ارضعت، یہ بھی اپنی حقیقت پر ہے. لیکن تیسرے قول پر اشکال ہے کہ اگر یہ زلزلہ قیامت کے بعد ہو تو قیامت کے بعد بھی کچھ مردیا ہوگی، اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی، اور قیامت کے بعد بھی کوئی حمل والی ہوگی. اور دوستوں بزرگوں بعد بھی ایسا نہ کر کے حاملہ یا دودھ پلانے والی ہوگی. بعض حضرات نے کہہ دیا اس سے مراد وہ حاملہ عورتیں ہیں جو حالت حمل میں کرتی ہیں اور وہ قیامت کے دن حاملہ اٹھیں گی اور وہ دودھ پلانے کی حالت میں کرتی ہیں، قیامت کے دن دودھ پلانے والی ہوں گی. تو یہ بھی ایسی ریپوٹیشن ہے، یہ بھی اس کی کوئی بھی دلیل نہیں اور قول ہے. تو اب یاد رکھ لو اگر تو مراد پہلے دو قول ہے تو ذات کا حمل بھی اور دوسرا بھی یہ معمول علی حقیقت ہے، حقیقت پر معمول ہے. اور اگر مراد تیسرا قول لیا جائے تو پھر یہ کنایہ ہے شدت سے. کنایہ کس سے؟ شدت سے. جس طرح آیا قیامت کے دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں بچے بوڑھے ہو جائیں گے جو عمر میں تو فرق پڑے گا. تو مطلب ہے جیسے غم کی شدت کی وجہ سے آدمی بوڑھا ہوتا ہے اور شدت غم آدمی کو نڈال کر دیتا ہے، اس طرح شدید غم ہوگا اور اب ہوگا. اور یہاں پر بھی معنی ہے کہ اتنی سختی ہوگی اگر کوئی حاملہ ہوتی علا سبیل الفرض اس کا حمل بھی گر جاتا، اتنا دکھ ہوگا کہ اگر کوئی دودھ پلانے والی ہوتی علا سبیل الفرض اس کا دودھ پلانا بھی چھوٹ جاتا. یہ مطلب ہے دوستو بزرگو، یہ اب مسئلہ حل ہو گیا. ان نظر باقی فرق یہ ہے مفسرین نے مرض ہونا اور مرض آتے میں، مرض ہونا اور مرض آ یہ کیا معاملہ ہے، کیا فرق ہے؟ کہتے ہیں میں فرق یہ ہے مرض ان جی آپ ٹھیک ہیں، یہ پرچی سنبھال کے رکھیں اور یہ آئیں گے سورۃ الکہف، وہاں پر دیوار بھی آ جائے گی اور سارا کچھ آ جائے گا. لیکن امید ہے پرچی لکھنے والا اس وقت تک یہاں نہیں ہوگا، بار اگر ہوا تو آ جائے گا. میں نے کہا کوئی پرچی نہ دو سبق چلنے دو، آپ کہتے فضول پرچیوں کی ضرورت اب نہیں ہے، دو گھنٹے تک کوئی پرچی نہ آئے مہربانی، اگر کوئی راستے پہ اس کو پھاڑ دو. جب مجھے بتا دو کہ فلانا بزرگ شیطانی کر رہا ہے. ہاں اب دیکھو یوم طرف پتہ نہیں میں آپ دھیان کیا کر رہا تھا، وہ بھی پورتے آ دن اور پورتے کیا فرق ہے؟ کہتے ہیں مرتے ان کہتے ہیں دودھ پلانے کی عزت والی عورت، عزت والی عورت یعنی عورت کا وہ عرصہ جس میں وہ دودھ پلاتی ہے بچہ جننے کے بعد کا، تو دو سال اڑھائی سال وغیرہ وہ عرصہ. اور مرد آتن کہتے ہیں وہ عورت جو فی الحال دودھ پلا رہی ہو. مرد آتن کا مطلب ہے کہ فی الحال دودھ پلا رہی ہو، اور مرد ان کا مطلب کیا ہے کہ دودھ پلانے کے قائم اور فقط بھی ہو اس مدت میں ہو اس وقت فیل موجود پلانا ضروری نہیں ہے. تو بالکوفا ہو تو مردے مردے ہے اور بالفیل دودھ پلا رہے لوگوں کو کیا بنے گی مردے آصف. اس کو ذکر اس لیے کیا کہ ماں جب بچے کو چھاتی سے لگاتی ہے دودھ پلانے کے لیے تو اس وقت محبت میں اور شدت ہوتی ہے. فرمایا اس حالت کو بھی وہ بچے کو دور پھینک دے گی. اور اللہ بطرن ناسا ستارا تشبیہ دی گئی ہے بطرن ناسا اور دیکھے گا تو لوگوں کو ستارا جیسے نشے کی حالت میں ہوتے ہیں. نشے والا آدمی دیکھو اپنے آثار کو بھی نہیں سنبھال سکتا اپنی زبان کو بھی نہیں سنبھال سکتا کبھی کدھر گرتا ہے کبھی کدھر گرتا ہے. تو وہاں قیامت کے میدان میں لوگ ادھر ادھر گر رہے ہوں گے جیسے کوئی نیچے پیا ہوا ہو بابا ہوئے سارا حالانکہ وہ نیچے والے بھی ہوں گے مجاز ہے مجاز ہے باہم بے سکارا بلا کتنا جیسی حالت کیوں بن جائے گی. فرمایا اللہ کے عذاب کو سکتے اس عذاب کی سختی کی وجہ سے سارے گر رہے ہوں گے کوئی کدھر کوئی ادھر فمن الناس نظر ہے فمن الناس اور بعض لوگوں میں سے وہ ہیں فمن الناس کالا بعض الناس من الناس اور بعض لوگوں میں سے وہ ہیں بعض لوگ وہ ہیں نہیں جو جاتے لوگ جو جھگڑتے ہیں جدال کرتے ہیں رفڑ باندھے رولا جھولا جدال کرتے ہیں جھگڑتے لوگ اور جھگڑتے بھی ہیں اللہ کی توحید کے مسئلہ میں بغیر علم بغیر دلیل عقلی کے بغیر علم نقلی تو ویسے بھی کوئی نہیں بغیر دلیل عقلی کے عقلی دلیل بھی کوئی نہیں بھائی تابے ہو اور تابے داری کرتے ہیں اللہ شیطان مرید ہر شیطان سرکش راندا درگاہ کی مرید کا معنی المرید المارد العاتی آتی جو حد سے زیادہ گزر گیا ہو اور راندا درگاہ ہو درگاہ نہیں بات لوگ تو ہیں جو اللہ کی توحید کا مسئلہ نہیں مانتے اور کیوں کسی دلیل پر فرمایا ان کے پاس دلیل بھی کوئی نہیں بغیر علم بغیر کسی دلیل کے وَيَسْتَابِ ہو دلیل کیا ہے یعنی دلالت کی جس میں اب ذرا سمجھو یَسْتَابِ ہو دوستوں بزرگوں طبیعت دو قسم پر ہے باتیں طبیعتیں وہ ہوتی ہیں کہ دیکھی کی طرف کھلتی ہیں جیسے آپ کی طبیعت ہے کھینچ کے جا کے کدھر آگے دیکھی کی طرف طبیعت کھینچتی ہے جہاں سے بچت ہوتی ہے وہ کھینچتی ہے دیکھی کی طرف اور باتیں طبیعتیں ایسی ہوتی ہے کہ وہ خباست اور گمراہی کی طرف کھینچتی ہے. اگر ان کے سامنے کوئی اچھی بات بیان کی جائے تو قبول نہیں کرے اور اگر کوئی خبیث بات ان کے سامنے رکھی جائے تو فوراً قبول کر دیں. ایسی طبیعتیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی. ایک طبیعت وہ ہوتی ہے وہ خیر کے پہلو کے قبول کرتی ہے کوئی اچھی بات ہوتی وہ فوراً قید کرے اور کچھ طبیعتیں وہ ہوتی ہیں جو طبیعت ہی برائی کی طرف جاتی ہے جو دنیا جہان کی شیطانی شرارت ہو اس کی طرف اس کا دل لگے گا جہاں پہ ایمانی ہوگی یہ سب سے آگے آگے چل رہا ہوگا جہاں پر فساد ہوگا یہ بزرگ اول نمبر پہ ہوگا اور نیکی کی طرف اس کو کھینچے بھی صحیح وہ آنے والا نہیں ہے اور بعض طبیعتیں وہ ہوتی ہیں وہ نیکی کی طرف کھینچتی چلی جاتی ہے اور اگر نیکی کی طرف کھینچتی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی استعداد فطری محفوظ ہے اور اگر برائی کی طرف کھینچتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی استعداد فطری متعین ہو گئی ہے اور اس میں اب خباثت کا مادہ ہے سعادت کا مادہ نہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ آدمی جو میری توحید میں جگڑ رہا ہے اور اس نے رولا شولا پایا ہوئے اور اس میں بھی بڑے جھگڑے کر رہا ہے, اس کی طبیعت ہی خبیث بن گئی ہے اور جب تابے ہو یہ تابے داری کرتا ہے کلا شیطان مری, ہر سرکش ہر باغی تابی اس کے پیچھے, جہاں بھی بےمانی دیکھو اس کا بل کر. کوئی نہیں سمجھ آ رہی, مطلب ہے کہ اس کی طبیعت کی خرابی ہے اور اس کی فطرت خباثت کو قبول کرتی ہے. اس کی نیچے آپ کے کیا لکھا ہے, بھارت کے نیچے کیا لکھا ہے, جب تابے ہو کے نیچے یعنی زلالت کی اس میں ایسی قابلیت ہے کہ آگے ہم مانا کرو جب تابے ہو, یہ عبارت پہلے پڑھ کے پھر مانا کرو پھر عبارت پوری بن جائے گی. یعنی زلالت کی اس میں کس میں جو اللہ تعالیٰ کی توحید کے مقابلہ ہے بلا دلیل, اس آدمی میں دلالت کی ایسی قابلیت ہے کہ یک تابے ہو تابے داری کرتا ہے ہر شیطان کی, جو شیطان راندہ درگاہے ہر ہسوا اس کی فطرت ہی بد فطرت بن گئی ہے اور ایسی خباثت ہے جو بےمانی اس کے سامنے کرے کہ یک تابے ہو اس کی تابے داری کرتا ہے. غیر مکلف بیچارے وہ کہتے ہیں کہ اتباع ہمیشہ محمود میں ہوتی ہے اور تقلید مضمون ہوتی, اتباع با دلیل کون کو کہتے ہیں اور یہ جو تقلید ہے بلا دلیل کو کہتی ہے. اب اس مسئلے میں وہ تقلید خود کرتے ابن القیم کی, یہ بات ابن القیم نے لکھی ہے کہ رام القبق کے عید نے کتاب ہے اس میں انہوں نے کہیں لکھ دیا, انہوں نے گھول پیٹنا شروع کر دیا, چل لو اٹھیے کیا, جنہوں کا تقلید اور ہے اور اتباع اور ہے. تقلید ہوتی ہے بلا دلیل طور ماننا اور اتباع ہوتی ہے با دلیل طور ماننا. اب ذرا دیکھو بھائی یتبع کل شیطان مرید, اتباع کرتا ہے ہر غیر مسلم کی, اتباع کرتا ہے کیونکہ اتباع کی ہوتی ہے نا جی, بات دلیل بات کو اتباع دیتے ہیں. شیطان مریض کے طور پر کوئی ہے دلیل, اور اللہ نے دلیل کی تو نبی کی ہے بغیر علم, بغیر دلیل کے چل رہا ہے شیطان کے پیچھے, اور سمجھو مسلم کو سمجھو. اب اتباع بات دلیل طور کو کہتے ہیں. اب ہمیں کہتے ہیں یہ تقلید کرتے ابو حنیفہ کی اور خود اس جبل سے پوچھ بھائی تو اس قول میں تقلید کر رہا ہے ابن القیم کی اور تقلید بھی کرتا ہے نت کٹی کے مدے گزارتے ہیں. تو اب یہ تقلید مضموم ہوگی یا معبود ہوگی؟ ہاں خود تقلید مضموم کرتا ہے, ہمیں معبود نہیں کرنے دیتا, صحیح تقلید نہیں کرنے دیتا اور کرتا بھی مکلف کی ہے ماشاء اللہ, مکلف ہے ہاں بغیر علم. جس بھی غیر مکلف سے آپ پوچھیں گے کیا فرق ہے جی اتباع اور تقلید کا, وہ بیان کرے گا. ذرا یاد رکھو بھائی پیو کلا شیطان مرید, شیطان سے کیا مراد ہے جی؟ شیطان عام ہے, کلا شیطان, اس کلا شیطان میں آمد رضا سمجھے کہ نہیں, اس کلا شیطان میں باقر مجلسی خمینی بھی ہے اور اس کلا شیطان میں کاڑا بھی ہے. کلا شیطان مریض, چلو اس پر حوالہ بھی لکھ لو, حوالہ لکھ لو, یجوزو این یرید, جائز ہے کہ ارادہ کیا جائے, شیاطین الانس, شیاطین الانس وهم رؤساء الكفار, جو روزائے کفاریں الذین یدعون الی الکفر روح المانیے کہتے ہیں کہ یہ شیطان مرید سے خطیب بھی مراد ہو سکتے ہیں اور دوستو بزرگو کون سے خطیب جو دعا ہیں کفر کی طرح کفر کی طرح تلانے والا انسان ہر انسان اس میں داخل ہے جو انسان بھی رواتا اور کپارے کیا مطلب بات نے کہا کہ شیطان سے مراد صرف ابلیس ہے لیکن علامہ کہتا ہے کہ شیطان عام ہے شیاطین الانس کو بھی شامل اب ہر قول بھی شیطان ہوگا جو خدا کی کتاب کے خلاف دعوت دے گا ہر پیر شیطان ہوگا جو خدا کی کتاب کے خلاف دعوت دے گا اور خدا کی توحید سے آدمیوں کو روکے گا ہر کفتی شیطان ہوگا جو آل توحید کے فتوے لگا کے مخلوق خدا کو ان سے روکے گا جن کے قریب لگ کے توحید کا مسئلہ سمجھ نہ جائیں ہر وہ مفتی شیطان ہر وہ کلا شیطان ہر وہ خطیب شیطان شیاطین الانس ہم مانا کرو یتبع کل شیطان مرید ایسا خبیث فطرت ہے جو جھوٹا مل جائے اس کے پیچھے چل پڑتا ہے اور میری سچی توحید والا مسئلہ نہیں مانتا آج ہوتا ہے اس طرح کے نہیں ہوتا خدا کی کرنا ایسا لگتا ہے فلان آپ آج کے ماحول میں اگر آپ اپنے ماحول کو جانیں یہی بات ہوتی ہے ہر ایک کی بات مانتا ہے لیکن قرآن والا مسئلہ نہیں مانتا ہر ایک کی طرح توڑتا ہے کوئی کنجر آ گیا اس کے پیچھے بھی لگ گیا کوئی نٹ نراسی آ گیا اس کے پیچھے بھی لگ گیا کوئی نام خان آ گیا اس کے دورے بھی یاد کر لیے کوئی کاری پتری آ گیا اس کی طرفیں بھی یاد کر لی اور اسی طرح کوئی مجلس قائم ہو گئی اس کے ٹپے اور کوڑے بھی انہیں یاد کر دیجیے کوئی جھوٹ تھا جھوٹ بولنے والا آیا وہ سارے دنیا جہان کے جھوٹ کسے یاد ہے لیکن جب مسئلہ قرآن کا آ جائے تو اس کو بخار ہوتا ہے مسئلہ توحید کا آ جائے اس کو بخار ہوتا ہے اور جو اس کے قریب نہیں جاتا دیکھیں گے ہزاروں بچے اس طرح کے ملیں گے آپ کو ماحول میں اور آپ وہاں پر کی آیت سے یاد کرنا یقا دیو کل شیطان مرید ہر ذاکر کے پیچھے بھاگنے والا ذاکر آپ نے دیکھے نہیں اس کی شکلیں بھی دیکھو بالکل ٹماٹر چلے بٹھے کھڑے ہوتے ہیں اور عورتیں بھی بے فکر ہو رہی ہیں بیچاری اور وہ ایک ریاضہ پوش والا نجال ہے اب وہ اتنا شیطان ہے کہ آپ ان کی وہ دیکھیں وہ روتا ہے پسندوں کے ساتھ ایسے روتے ہیں آنسو آتے ہی کوئی نہیں اور ایسے دانت نکال کے آہ کرتے ہیں نجمہ سارا رو رو رو اور وہ مزاری صرف تھوڑا سا دو چار سارے نکال کے وہ کاغذ کے مجمہ رو رہا اسی طرح اور بڑے بڑے خطیب ہیں یہ غیر مقلدین کے خطیب ہے مولانا عبدالحفیظ صاحب میرا فنکار ہے میں اس کی تقریر سنوں فیصلہ آباد والا وہ بیچارہ ایسے لگے گا کہ یہ بیچارہ رو رہا ہے رو ایک دن میں نے اس کی وہ تقریر سنی حضرت عثمان کی شہادت کا واقعہ بیان کر رہا ہے ایسے جھوٹ بول بول کر ایسے رو رہا ہے پہلے میں نے سمجھا کچھ کیا واقعہ لگا ہوں اور بعد میں پتا چلا کہ حضرت عثمان کے بارے میں میں نے اسے پوچھا کہ یہ کیا ڈرامہ ہے آپ اس طرح کرتے ہیں علی عزیز تو حرض کیا کہتے سچی بات قبول کرنے والا علی حدیثوں میں بھی کوئی نہیں اس کو کچھ کرنا پڑتا ہے ان میں بھی کوئی نہیں تو یہ سارے ہمارے خطیبوں کو ذرا دیکھا کرو ہمارے خطبا حضرات ہیں سر لگائیں گے او کوئی کس قبیلے کی کوئی کس قبیلے کی کبھی ادھر کھینچے گا قرآن کو کبھی ادھر کھینچے گا اور لوگ کتنے خوش ہیں آج بھائی تقریر لگی ہے صبح مولوی صاحب نے تقریر کی ہے اللہ اللہ او دل پاک پاک ہو گئی ہے ہاں کی کیا ہے دلی گپے دلے دوڑے بھائی چپے اور ساری جی تقریر ہو گئی کہ اللہ شیطان مریض حق والا مسئلہ سنیں گے تو عید آنے شروع ہو جائے تھکاوٹ ہوگی اور جب جھوٹ سنیں گے ساری ساری راہ سنتے رہے جس طبے اللہ شیطان مرید خطیب ہیں باللہ آپ یقین کریں جو یہ جھوٹ بولتے ہیں شیطان بھی نہیں بولتے باللہ بے غیر علم بغیر علم کے فَيَسْتَا بِهُ كُلَّا شَيْطَانِ مَرِيدَ قُتِبَ عَلَيْهِ سَمْرَا اِتْنِبَائِ شَيْطَانِ اس کے پیچھے چلنے والا قُتِبَ عَلَيْهِ لکھا گیا ہے عَلَيْهِ اوپر اس کے کس کے عَلَيْهِ عَلَيْهِ کا ضمیر کا مرد شیطان شیطان کر جب مکتب شیطان کا اس کی طرف لوٹاؤ علیہ انہو یہ بات انہو مان یہ بات کہ جو انسان تب اللہ ہو اس کی اتباع کرے گا کس کی شیطان کی علیہ کی ضمیر کا مرجے بھی شیطان اور تب اللہ ہو کی ضمیر کا مرجے بھی شیطان اب ذرا مانا سنو مرد متعین کر کے اب دیکھو پوتے بہ علیہ لکھ دیا گیا ہے من جانب اللہ علیہ اس شیطان کے بارے میں شیطان کی قسمت میں اتنا ہو کون سی بات یہ بات کہ من جو انسان تب اللہ ہو تابے داری کرے گا اس شیطان کی اس شیطان کی بس شان یہ ہے کہ وہ شیطان جو دل ہو گمراہ کر دے گا اس کو مانا سمجھ رہے بس شان یہ ہے کہ وہ شیطان گمراہ کر دے گا اس آدمی کو وہ مطبع کو وجہ دیجیے اور شیطان رہنمائی کرے گا اس آدمی کی اس انسان کی بلا عذاب سعیر طرف عذاب سعیر کے پھر کر رہا ہوں ترجمے پہ غور کرو ترجمہ تھوڑا مشکل ہے کوتبہ علیہ لکھ دیا گیا ہے اوپر اس کے کس کے شیطان پر لکھا گیا ہے شیطان کی قسمت میں ہے من جانب اللہ کیا بات اتنا ہو من بے شک من جو انسان تب اللہ ہو تابے داری کرے گا اس کی کس کی شیطان کی بات نہ ہو بس شان یہ ہے کہ وہ جو دلو ہو جو شان ہو ضمیر ہم نے شان کی بنائی ہے اس کو کہیں پیسے کی ضرورت نہیں اگلی ضمیر کیا سوچو جو دلو ہو گمراہ کرے گا کون کس کو خان کو کس کو خان کو دو ضمیر ہے شیطان کی طرف دوسری من کی طرف اس کو بچا دیئے اور شادی کی ضمیر لوٹ رہی ہے شیطان کی طرف اور ہی ضمیر من کی طرف اور وہ شیطان اس آدمی کو گمراہ کرتا ہے الى عذاب السعیر طرف جلانے والے عذاب کے سمجھ گئے شیطان کی قسمت میں جو ایسے آدمی کے پیچھے چلتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے گمراہ اسے گمراہ کرتا ہے ہاں بھائی گرم لے کے ہاں بھائی یا یو انداز دلیل توحید اکلی آ گئی تھی یا یو انداز ان کن تم پی رہے بن یا یو انداز اے لوگو ان کن تم تب اللہ ہو کا معنی میرے پاس لکھا ہے جس نے لکھنا ہو وہ لکھ لے تب اللہ ہو اے اتخذ ہو ولیا تب اللہ ہو اتخذه وليا روح المعانی ہے اچھا جی اتخذہ ولیا جس نے شیطان کو دوست بنا لیا ویتبعہ اور اس کے شیطان کی تابعداری کی روح المعانی اور یہ بھی کہ تب اللہ ہو کی ضمیر منصوب راجے الا ابلیس یا راجے الا شیطان وہ اگر عام رکھو تو شیطان کو اسی کی طرف راجے ہوگی اب ابن جوزی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ خطیب پر تین قسم ہے خطیب کی تین قسمیں اور کہتے ہیں کہ ان کے پولیسوں سے پتہ چل جائے عاشق جو ہوتے ہیں خطیبوں کے ان سے پتہ چل جاتا ہے ایک وہ خطیب ہے جو دھواں دھار تقریر کرتے ہیں دھواں دھار بڑی سریں سریں جوش خروش اور ایک دفعہ مجمع کو اس طرح کر دیتے ہیں بھی اس طرح چھت کے ساتھ رکھتے ہیں صحیح جوش و خروش اور بچے قربان کرو بلاتے بھی ہیں بچہ روتا ہے اپنی تقریبے سے تو اچھلتے ہیں نمبر دو وہ خطیب ہیں کہ جن کی تقریر مجمع پر نہ دوران تقریر اثر ہوتا ہے نہ تقریر کے بعد تقریر کر رہا ہے مجمع بیٹھا ہے جیسے اور بعد بھی نہیں بعد میں بھی اثر نہیں یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ آپ پر بعد میں اثر نہ ہو سوچے تو ہوں گے نا کچھ نہ کچھ تو ہاں بہرحال یہ تو ہمارے تجربے پہ آ گئے بعد میں اثر ظاہر ہوتا ہے یہاں سے جانے کے بعد جہاں رہنے والا چپ کوئی نہیں رہتا بعد میں کوئی نہ کوئی یہ ہمیں بھی معلومات آتی رہتی ہیں آگ لگی رہتی ہے جہاں پر بھی ہاں تو بہرحال تیسری قسم وہ ہے کہ موقع پر مجمع پر اتنا کوئی اثر نہیں ہوتا لیکن بعد میں بجمے پر اثر ہوتا ہے تیسرے بجمے پر اثر ہوتا ہے اور اس بجمے میں ان کے بعد کی آفیت بھی ہوتی ہے اور ایک جذبہ بھی ہوتا ہے لیکن بعد میں پیدا ہوتا ہے موقع پر اتنا نہیں ہوتا جتنا بعد میں ہوتا ہے ابن جوزی کہتے ہیں کہ پہلے نمبر کے جو خطبہ ہیں یہ جس امت کے یہودی ہیں کس امت کے یہود ہیں اور ان کی مثال یہودی علماء کی طرح ہے اور کہتے ہیں ان کے پولیسوں اور مقتدیوں اور خوشات کو دیکھو گے تو بے نماز ہوں گے نماز کے غریب کو ہے نا پرلے درجے کے بدکار ہوں گے بد کردار ہوں گے اور تیسرے نمبر پر یہ بے عزت قسم کے ہوں گے بستی طور پہ واہ واہ واہ واہ ہوگی لیکن عملی زندگی جن کی بالکل عمل سے خالی ہوگی کہتے ہیں کہ جتنے آپ خوشحال ہوں گے اور جو دوسری قسم کے خطیب ہیں دوسری قسم کے خطیب یہ فضولیات ہیں یہ خود بھی خالی ہے مرید بھی اس کے خالی لیکن ان کو کوئی تشبیہ نہیں دی اور جو تیسری قسم کے خطیب ہیں اور علماء ہیں یہ اصل انبیاء کے بارے سے اور اصل چیز یہی ہے اور کہتے ہیں ان کے مریضوں کو دیکھو تو ان کے مرید اور پوشاک میں جذبہ ہوگا بعد میں تپش ہوگی اور عمل کی طرف پیچھے راغب ہوگی اور اس کے یہ پھل ہوگا ہاں بھائی تو جہاں جب تک اللہ شیطان مریض کے دوران کون سے خطبہ ہے کس میں اصل شیطان مریض اور بزرگو پہلی قسم مراد ہے جب تب ہو کلا شیطان مریض اللہ خیر کرے عید کے بعد میری خطیب سارے دشمن ہوگی ہم تب اللہ ہو بننا ہوں جو دلو بھیا دی ہے ادا ادا سیر یا یون ناک او لوگو ان کل تم بھی لئی بن سورت شروع دھمکی سے ہوئی ہے اور یہ سورت رگڑے نکالے کی اچھے کر کے دھمکیاں تو زبردست ہیں فرمایا ہو لوگوں ان کم تم بھی شکل اگر ہو تم بیچ شک کے من البا سے ریب کا اثر مانا ہوتا ہے القل کو بل استراب یا کل کو نفس بل استراب نفس کا بے چینی اور نفس کا ترسل جب کسی چیز پر دل مطمئن نہ ہو جا عدم اطمینان کے صورت میں جو دل کی کیفیت ہے اس کو ریب کہتی اور کسی چیز کے بارے میں دل مطمئن نہیں ہو رہا یہ جو دل مطمئن نہیں ہو رہا اس وقت کی جو کیف ہے اس کیف کا نام کیا ہے ریب تو بول پڑو اس کیف کا نام کیا ہے ریب بولو اب بولتے رہو تاکہ سبق آگے چلے ان کو تم بھی ریب اگر ہو تم بیچ ریب کے یہ مطلب دل تمہارا مطمئن نہیں اور دل میں کلہ اور اضطراب ہے کس کے بارے میں من البعث ہے بعث کے بارے میں قیامت کے بارے میں بعث کا معنی ہے روح کا دوبارہ جسم میں لوٹنا اگر یقین نہ ہے شرازار دیکھ لینا والبعث حق بعث حق ہے اور بعث ہے کیا عادت الارواح الی الاجساد حال سنت کا جو عقیدہ ہے عیدت الارواح روحیں لوٹائے جائیں گی الی الاجساد یہ حق ہے مسئلہ یہی جسم زندہ ہوں گے اور روحیں انہی جسموں میں آئیں گی اور قیامت کے دن زندہ ہوں گے اس کا نام کیا ہے الارواح کو حق یہ دیکھنا اگر تمہیں شک ہے قیامت کے دن زندہ ہونے سے کوئی قلق اور اضطراب ہے تو آؤ دلیل سنو اندلسی لکھتا ہے کہ اللہ نے یہاں پر دو دلیلیں دکھائی دو دلیلیں ایک دلیل پیش کی عالم اصغر کی اور دوسری دلیل پیش کی عالم اصغر کی عالم اصغر اور عالم اصغر عالم اصغر کیا ہے خود انسان کا وجود اور عالم اکبر کیا ہے یہ پوری کائنات یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب اگر ہو تم بیچ تردد کے بیچ کنک کے دل زیادہ مطمئن نہیں بات سے کہ قیامت کیسے ہوگی اور عدم اطمینان کی اصل وجہ کیا تھی اذا فتنا و کنا غلط ساری دیتی بھائی جب پٹی پٹی ہو جائیں گے تو اٹھیں گے کیسے ساری غلط دیتی کنا ترا کا فرمایا دیکھو فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ بے شک ہم نے پیدا کیا سات سٹیپ بیان کیے جائیں گے کتنے سٹیپ سات ادوار قرآن بیان کرے گا یہاں کیا کرنا ہے ذرا گنتی آ جائے فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ بے شک ہم نے پیدا کیا تم کو من تراب مٹی سے اب مٹی کی تفصیل کی ضرورت ہے بار بار تم چکے ہو دو سوچیے ہیں خلقنا من تراب اور وجوء ثلاثہ ہے تین وجہ میں نے بیان کی تین وجہ سے انسان مٹی سے بنا پہلی وجہ اصل اول یعنی آدم آدم مٹی سے بنا تو مرا تابع ہوتی ہے اصل کے تو اولاد تابع اصل آدم کے تو کہا گیا خلقناکم اس تابعیت کا حکم لگا کے دوسرا خلقناکم مادہ بعید اور مادہ بعید کا مطلب وہ مٹی تھی مٹی سے نباتات کے نباتات سے خوراک بنی خوراک سے ہاں یہ خون بنا خون سے رتبہ بنا رتبہ سے انسان بنا تو پہلے مٹی سے خلقناکم یہ اللہ نے مٹی سے پیدا کیا اور تیسری صورت نطفہ تھا ماں کے پیٹ میں جائے سفر کی مٹی آئی اور اس کو گوندا گیا اسے گوند کر پتلا تیار کیا گیا ماں کے پیٹ میں حدیث میں آتا ہے جہاں مرتا ہے وہاں کی مٹی پہلے لے لی جاتی ہے اور گوند لیا جاتا ہے یہ مطلب ہے خلقناکم من تراب پیدا کیا تم کو مٹی سے، ثم من نطفہ پھر نطفہ سے، ثم من علقہ نطفہ قلیل من الماء، النطف قلیل من الماء، اور اصل اس کا معنی ہوتا ہے نطفہ کا، نطفہ کا معنی ہوتا ہے تکاثر، قطرے گرنا، نطفے کا معنی یہ عرب کی لغت میں تکاثر والا، قطروں کا گرنا، جہاں مراد کیا ہے منی کے قطرے، اور یہ نہیں ہے کہ پوری منی سے انسان پیدا ہوتا ہے، نطفہ کہتے ہیں خلاصہ المنی کو، منی کا بھی خلاصہ، اور یہ بھی ایک بوند ہے، ساری منی بھی نہیں، ایک بوند سے آدمی پیدا ہوتا ہے، اب سائنسدانوں کی تحقیق ہوئی ہے کہ معمولی سے جراثیم ہوتے ہیں، اور جو منی ہے اس کا بھی کچھ معمولی سا حصہ ہے، جس سے اللہ انسان کو پیدا کرتا ہے، نطفہ تن ثم من علقہ تن، پھر نطفے میں تبدیلی آئی اور وہ نطفہ گاڑا خون بن گیا، علقہ تن ثم من مضغہ، پھر علقہ میں تبدیلی آئی اور وہ مضغہ بن گیا، مضغہ کس کو کہتے ہیں، جمائی ہوئی بوٹی، مضغہ مضغہ، جس گوٹی کو دانتوں سے چباتے رہو نا اس میں نشان کرتی، یہ بھی کیا ہوتا ہے مضغہ، جبائی ہوئی گوٹی، اس پر ایک سائنسدان نے تحقیق کی اور مسلمان ہو گئی، وہ جب مطالعہ کر رہا تھا اس نے مضغہ کا لفظ پڑھا، اور مضغہ چبائی ہوئی گوٹی، ادھر دوربین میں جب دیکھا تو انسان کی یہ حالت ہوتی ہے، وہ ایسے لگتا ہے گوشت جیسے چباؤ نا، اس میں اونچی جگہ ہوتی ہیں تو وہ رنگے کٹھے وغیرہ اس طرح موٹی موٹی چبائی ہوئی ہوتی ہے، پہلے تو اس نے کہا کہ محمد کے پاس تو کوئی بڑی خوردبین تھی، تو کس نے کہا اور ڈنگور وہاں خوردبین کوئی تھی، اس نے کہا اگر خوردبین نہیں تھی تو پھر لا الہ الا اللہ، پھر بات یہ ہے کہ یہ کلام اللہ ہے، یہ محمد کا کلام نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مکہ کے اس دور میں چلو اتنا تو اندازہ لگ سکتا تھا کہ گوٹی بنتی ہوگی، یہ مضغہ کا اندازہ کون کر سکتا ہے، مضغہ قرآن پاک میں اور بھی بڑی چیزیں جو آج آج پہنچی ہے، قرآن نے پہلے قدر دی، آج آپ نے دیکھا ہوگا جہاں ناظرے کے سفر میں جاتی تو وہاں پر کیا دیکھ کرتے فنگر، آج سے کچھ عرصہ پہلے یہ نہیں پتا تھا کہ اس میں بھی آپ کا پورا فوٹو ہے پہچان ہے فنگر، اس کا بھی نہیں پتا تھا، اور جو لوگ یہ پورے پوریا کے نشان لیتے ہیں، جب بزرگوں نے زیادہ زور لگایا نا سللنا فی الارض، زمین میں رل مل ہو جائیں گے کہ یہ ہوگا، اللہ نے فرمایا نصفیہ بنانا بنانا، وہاں پر میں بنان کو بھی یہی بنان یہ فنگر کو بھی کٹھا کر دوں گا، اب تو فنگر سے انسان کی پہچان ہوتی ہے، مطلب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں، گارڈ وغیرہ بچے بھی کام رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اب مٹی ہو جائیں گے پہچان کیسے ہوگی، اللہ نے فرمایا یہ جو آدھا پہچان ہے اس کو بھی میں جمع کروں گا برابر کروں گا، اب اس پہ تحقیق ہو رہی ہے کہ انگوٹھے سے آپ کو پتا چل سکتا ہے، وہ تو اس وقت کہا دوربینیں تھی کہ یہ چیزیں تھیں یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے، اور چودہویں صدی اس میں اب یہ رات کھلا کہ اس میں بھی پہچان سب زیادہ رہا، ہاں اور بھی بڑے پرانے پاک کی ایسے شہادتے ہیں جو آج کھل رہی ہے آج چل رہی ہے، ہاں مضغہ تن مضغہ تن مفلہ کا تن بوٹی نقش بنی ہوئی مفلہ کا تن کاملہ تن پوری بوٹی پورا نقش و نگار اس مخلہ کا بھی صورت بھی حضرت صاحب کی رنگ بھی ہے حضرت صاحب کا اس کا رنگ بھی صورت بھی شکل بھی یہ مخلہ کا دل ہاں بغیر مخلہ کا دل حضوری کے بعد اجبان آ کے تم کسی کے ٹانگے کوئی نہیں کسی کے پاؤں کو نہیں ہو معذور آدمی اس کے کچھ آسانی بھی ہوتے مخلہ کا دل لے تو بہیے نہ لگم تاکہ ہم بیان کریں تمہارے سامنے کمال قدرت دے گا اپنی قدرت اور توحید کی نشانیاں وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ اور ٹھہراتے ہیں ہم رحموں میں جس چیز کو چاہیں الى اجل مسمى ایک وقت مقرر تک سبحان اللہ ہے بچے کی ماں منو گوشت کھا جاتی ہے اگر بات کیا جائے چلو مان نہ کہو تو کئی شیر گوشت کھا جاتی ہے اب وہ گوشت گل رہی ہے یہ کھا رہی ہے وہ گوشت گل رہا ہے اور یہ گوشت پل رہی ہے وہ بھی گوشتی ہے یہ بھی گوشتی اللہ کا تن بزرگ تن یہ بھی گوشتی ہے ایک گوشتی کو پالا جا رہا ہے ایک گوشتی گل رہی ہے پیٹ ایک ہے معلوم ہوتا ہے بڑی حکیم صاحب کام کر رہی ہے اور بزرگوں کبھی یہ نہیں ہوا کہ بکرے کی گوٹیاں کھائی ہوں اور بکرا جنا ہوں یہ گوٹی نہیں ٹھہرتی اور وہ گوٹی ٹھہری ہوئی ہے یہ گوٹی پیٹ میں گئی اس نے ختم ناک دھونا شروع کر دیا وہ گوٹی پیٹ میں آئی اس نے بڑھنا شروع کر دیا اور بڑھتی بڑھتی مراحل طے کر رہی ہے معلوم ہوتا ہے واقعی کوئی کامل ذات ہے اور وہاں جانے کا راستہ بھی کوئی نہیں اور وہاں پر بجلی کا انتظام بھی کوئی نہیں ہے بھی بالکل اندھیری کوٹڑی فی ظلمات ثلاث وہاں پر سارا کاریگر کا کام اور اسباب کوئی نہیں ماں بہت اسباب کام ہو رہا ہے اور ایک ایک لمحے کی نگرانی کی جا رہی ہے ایک ایک لاتے کی بڑھایا جا رہا ہے معلوم ہوتا ہے وہ ایسی کامل ذات ہے جو بغیر اسباب کے کام کرتی ہے جسے لیٹوں کی ضرورت بھی کوئی نہیں بجلی کی ضرورت بھی کوئی نہیں دنیا کا کوئی کاریگر اندھیرے میں کام نہیں کرتا یہ صرف اللہ جل جلالہ کی ذات ہے جو اندھیروں میں کام کرتی ہے فی ظلمات ثلاث تین اندھیروں میں اور وہ بڑھا رہا ہے اچھا پھر کام کیسے کام موٹے موٹے بھی نہیں وہاں رنگ بھرا جا رہا ہے رنگ اور رنگ کے اندر بھی فرق بھی رکھا جا رہا ہے وہاں فٹنگ ہو رہی ہے جناب حضرت صاحب کا ناک پیتا ہو یہاں تو مستری اینٹیں لگاتے ہیں کسی کا پوجر ہوتا ہے کسی کا ادھر اور وہاں آپ اپنا آلہ رکھ کے دیکھیں بالکل سیدھا ناک آ رہا ہے اگر خود کسی نے ٹیڑھا کر دیا تو الگ آگ سیدھا رہا ہے 32-32 دندوں کی فٹنگ ہو رہی ہے ناک اور 360 جوڑ ایسا کہ خدا کی قسم اگر سارے ڈاکٹر کرتے ہوں ایک جوڑ بھی نہیں بنا سکتے آج کے دور میں بھی وہاں جوڑ کر رہے ہیں اور جوڑ بھی کہتے کدھر بھی آ رہا ہے کدھر بھی آ رہا ہے کدھر بھی اب صرف انگلیوں میں دیکھو اگر یہ جوڑ نہ ہوتا تب بھی کام نہیں ہو سکتا تھا یہ جوڑ یہ جوڑ یہ جوڑ یہ سارے جوڑ ہی جوڑ لگ رہے ہیں اگر ایک جوڑ بھی خراب ہو جائے سارا ہاتھ بہت کل ہو جائے گا ایسے ایسے قدرت کے نشانے پھر اوپر جناب نقشے بنائے جا رہے ہیں اس کا ناک کیسے ہوگا اس کا منہ کیسے ہوگا اور نقشے بھی کیسے لاکھوں نہیں کروڑوں انسان کرتے بیٹھے ہوں ایک کی تصویر دوسرے سے نہیں ملتی ایک کا رنگ دوسرے سے نہیں ملتا ایک کا مزاج دوسرے سے نہیں ملتا ہر ایک کو مزاج بھی اپنا دیا ہر ایک کو رنگ بھی اپنا دیا ہر ایک کے نقش و نگار بھی اپنے دیے ہے فرمایا یہ ہے نا لے تو نہ گم کما نہ قدرت نا یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میری قدرت بھی تم پہچانو کہ میں کون ہوں بس چرو مل ارحام اور ٹھکاتی ہم ارحام میں مہانشا پھر صرف تم نہیں جناب 18,000 چاہتے بھی کم و بیش مخلوقات سب کے پیٹ میں یہ کام کیا جا رہا ہے سب کے, اور پھر وقفہ بھی کوئی نہیں. ایک سیکنڈ میں پوری کائنات میں کروڑوں عمل جاری ہے ساری مخلوقات کے, اور وہاں پر وقفہ بھی کوئی نہیں. صرف یہ بات بھی نہیں کہ صرف یہ کام ہو, مانگنے والے مانگ بھی رہے ہیں ان کو بھی دیا جا رہا ہے, اور پوری مخلوق کے ایک ایک لمحے کی حرکت کی نگرانی بھی کی جا رہی ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ایک ایک لمحے کی نگرانی بھی کی جا رہی ہے. صرف نگرانی نہیں, سارا کچھ کرنے والا بھی خود ہے. فرمایا ذرا سوچو تو صحیح نا, کتنی بڑی ذات ہے. جب کتنی بڑی ذات ہے او بزرگو, تمہیں تو تم نے تو اس کو پہچانا ہی نہیں. اگر اس کو پہچان لیتے اتنے بڑے بادشاہ کو چھوڑ کر کبھی غیر کے دروازے پہ نہ جاتے. ما قدر اللہ حق کا قدری یہ سے مکیے نا لکم بنو کے روپل ارحامی مان اجل مسما. آدمی سوچے نا دماغ پھٹتا ہے. اگر ساری سوچ کرے خدا اللہ تعالیٰ کے نظام کی دماغ خاطر کیا تھا یہ ہے الا اجل مسما تما سکھ جو تم, پھر ہم نے نکالا تم کو دکھ جو تم, پھر ہم نے نکالا تم کو تلا حال میں کہ تم بچے تھے. ہاں امت کبھی لا یسرا ہوں, اتنا بچہ ہے اب آئے کہاں سے؟ سوچنے کی بات ہے. تم من اترے جو تم, کسی پیر کا تعبیر نہیں چلتا. تم من اترے جو تم, ہم نکالتے ہیں. تم من کبھی لا یسرا ہوں, رام سے تعبیر کوئی نہیں چلتا, ہم خود ہیں نکالنے والے. ہاں نکلنے کا راستہ بھی نہیں تھا, ماں تو مر جاتی لیکن اتنا ملوک آ رہا ہے, خان آ رہا ہے اور کوٹا تازہ بچہ ہے, لیکن اس کو بھی لک لے جو تم, ہم نکالتے ہیں تفلا چھوٹا سا بچوگڑا. تفلا بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے اور تفل بالکل نرم تھا. پھر شب کی کم فیل مقدر ہے, تما شب کی کم پھر باقی رکھتا ہے تم کو تاکہ تم پہنچو اشدھا کم اپنی سختی یعنی جوانی کو. فمن کم میں توفا, فمن کم اور بازے تم میں سے وہ ہیں جو توفا پہنچ کر لیے جاتے ہیں جوانی میں. فمن کم اور بازے ان میں تم میں سے وہ ہیں نہیں جو رد تو علا ارسل العمر, لوٹایا جاتا ہے ان کو طرف نکمی عمر کے. لے کہلا جانا من کا دل میں سیا, تاکہ نہ جانے بعد جاننے کے من بعد علم بعد جاننے کے سیا کسی چیز کو بھی. یہ پہلی دلیل مکمل. اور قیامت میں کیا کرنے والوں ذرا تخلیق کی تدریج تو دیکھ لو, اپنی تخلیق کی تدریج دیکھ لو, تخلیق پھر تدریج کے مراحل تو دیکھ لو. پہلا مرحلہ بولو من تراب, مرحلہ اولا مٹی ہے, نمبر دو رتبہ ہے, نمبر تین علاقہ ہے, نمبر چار عضلہ ہے, نمبر پانچ طفلا ہے, نمبر چھ اشدھا ہے, نمبر سات بڈھا ہے. کتنے مراحل ہیں؟ سات. یہ سات مراحل آ گئے. یہ سات مراحل دھیان کر کے بتایا جا رہا ہے کہ وہ سات جو مٹی یا نطفے پانی کے قطرے سے بڑھا کے کتنے سات مراحل سے گزار سکتا ہے, وہ قیامت کے دن مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے. سمجھ رہی ہے بات؟ یہ حصہ اول ختم ہوا. پہلی دلیل. دوسری دلیل فرمایا گیا یہ بھی سمجھ نہیں آئی, پھر زمین کی طرف دیکھ. سبحان اللہ قرآن کو اللہ کیسے سمجھاتا ہے؟ اے ظالم اللہ کہتے ہیں قرآن سمجھ نہیں آتا، اے اردو دے پٹھیا قرآن سمجھ نہیں آتا، آنے ہی نہیں تجھے نہیں آنا، بےمانی کے رقص کرتے نہیں آنا، قرآن سے آسان کتاب کوئی نہیں، ہاں بزرگوں کی کتابیں مشکل ہیں، قرآن سمجھنا آسان ہے۔ دیکھو آپ کو سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ ادھر تو شیخ العزیز کہتے ہیں تجھے قرآن سمجھ نہیں، لا تذکر کثیرا مما تقول، ہمیں بہت ساری غلط سمجھ نہیں آتی ہے، کتاب سمجھ آتی ہے، باب علی کتاب، کتابیں وہ سمجھ آتی ہیں، محفلی والا بیچارہ ہجولے کے پیچھے لگے اور وہ ہجولہ ملے ہی کوئی نہیں، تلاش کار وسکار شروع سے جناب لگ گئے ہجولہ کے پیچھے، ہجولہ ملتے ہی کوئی نہیں، پتہ نہیں وہ مصیبت کیا ہے، ساری محفلی پڑھ لی، ہجولے کا کوئی پتہ نہیں، ہجولہ ہے کیا نام مراد، یہ ہجولہ کیا چیز ہے، پتہ ہی کوئی نہیں ہجولہ کیا ہے، ادھر تیرا تعظیم پڑھ، تیرا تعظیم والا شروع ہوا بس ہیں تصور کے تصدیق، تصور آگے چلتا ہوا خود بھی بھول جاتا ہے میں تصدیق جانچ کر رہی ہوں، پھر شکلیں بنا ہوتی، شکلیں چار بن گئی، چار شکلیں بن گئی، ان چار شکلوں میں تین بند شکلیں ہیں، کلیت کبرا، کلیت کبرا کی بات ہو رہی ہے، نتیجہ نکلے گا چار شکل، ساری منطق نہیں مکالا ہے، چار شکلیں بناؤ، ان چار شکلوں میں ساری بند شکلیں ہیں، سارا مزار آ کے ساروں مزار بنتا ہے، کلیت کبرا، کلیت کبرا بن رہی ہے، نتیجہ نکالا جا رہا ہے، اور کلیہ بھائی اگر یہ کبرا کبرا اس بات بھی صحیح تلاش کر لے مشکل تجھے، اگر یہ کلیہ صحیح سمجھ آ جائے نتیجہ کیا مشکل ہے، سمجھ تو کلیت نہیں آتی، اگر کلیت ہی سمجھ نہیں تو نتیجہ تیرا باپ صحیح کرے گا، اگر کلیت سمجھ آ جائے نتیجہ ظاہر ہے، کلیت کا پتہ کوئی نہیں اور نتیجہ تیرا آپ صحیح کرے گا، اور کہتے ہیں یہ اعلیٰ تر سادھو نہیں جا سکتا، واہ واہ اعلیٰ تر سادھو نہیں جا سکتا، یہ سستے کے اور ساری منطق پڑھتے جاؤ، ساری شکلیں بناتے جناتے وہ چار بنا کے کلیت بنا کر سارا ڈرامہ سب الٹا ہو گیا، اور پتہ یہ بھی نہیں شکل صحیح نتیجہ دے گی کیسے، اور بھائی یہ کلیت تک پہنچ کے آگے نتیجے تک تو چکل بھی پہنچ جائے گا، کھوتا چڑھانے والا بھی، لیکن کس کی تصحیح یہ ہوتی نہیں، یہ سارا دور یہ اس پر موقوف، یہ اس پر موقوف، آخر نتیجہ نکلتا ہے بدواد، آخر نتیجہ بدواد، یہ ہے اعلیٰ تر قانونی قسم، قانونی قسم اعلیٰ تر بدوادی قسم، یہ اعلیٰ قانونی ہے، فلسفہ والے دیکھو وہ بیٹھے ہیں سارے شیخ دلی، عالم کے دین ہے، عالم کے دین ہے، حادث نہیں ہے، ماتا جو ہے نا ماتا، یہ پھر اس طرح ہے نا ماتا، ہاں ماتا جو ہے نا ایک دین ہے، اللہ تعالیٰ تو صرف اتنا پیار ہے کہ اس میں تھوڑی سی چین کر دے، تھوڑا سا تغیر کر دے، اے ماتا کے دین ہے، اور اللہ تعالیٰ تھوڑا سا چین کرتا ہے، اے اردو پٹھے، یہ کیسے تمہیں پتہ چلا، آنکھیں بند کر دی، شیخ دلی جس طرح کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں وہ بلی کی خاص عادت ہوتی ہے، تو آنکھیں بند میں سمجھتا ہوں یہ تو فرض بھی ہے بلیوں سے بچ پائے، سارے پیچھے لگے رہو جناب، او کتابیں پڑھ پڑھ پڑھ پڑھ بچو شہ کے بلی کے نتیجہ کیا نکلے، ماتا کے دین میں تے حکومت حجرہ ہے تے قلت فلاح ہے آسمان اٹھ اٹھ آسمان کرسی ہے نہ ہوتی آسمان ہے، پھر پھر کے گل کے میں کوئی بھی نہیں، بس وہ کتابیں مشکل ہیں، نہ کوئی پڑھنے والا ملتا ہے نہ پڑھانے والا، اور خدا کی کتاب کے مطلب سب سے قرآن نے کیسے دلیل دی، تمہارے سارے متکلمین خدا کی قسم کرتے ہو، سارے مسلمان متکلمین عقائد کی کتابیں لکھی پڑی ہیں، عقائد قصہ بھی ہے، اور آگے علامت افتزانی کے ہاتھ چڑھ گئی، عقائد قصہ بھی اس نے شرح لکھی اور شرح مقاصد ہے، ساری کتابیں پڑھتے رہو، لیکن قرآن جہاں سے ہاتھ رکھے گا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ ہر ایک کو سمجھ آئے گی ذرا کہہ دا کہ پورے سمجھے گی سارے بیٹھے ہندو بھی سارے ذرا کہہ دا لیکن قرآن جو دلیلیں پیش کر رہا ہے تو اس چیز سارے سمجھ رہے ہیں ہر بندہ بیان بھی کر سکتا ہے تو کہتا کیا ہے الٹا دماغ قرآن مشکل ہے ذرا کہہ دا آسان ہے تو بھی تلبی آسان ہے تو بھی تلبی آسان ہے کہ سب تو دانی نے جڑا ہے دل کیا تو پوری جڑا ہے اعتراض ہی کرتا رہتا ہے جواب تو ہے کوئی نہ اعتراض ہی کرتا رہتا ہے اعتراض کر کوئی بنے یا نہ بنے اس کا کام ہے بیچارے مصنف کو اور اوپر والے سارے نظام اس کو صحیح مؤثر کرنا ہے اسی میں لگا رہتا ہے سارا اب دو مولوی صاحب کہتے ہیں آسان ہے تو جی تلوی آسان ہے مسلم السجود آسان ہے وہ سلم الملعون آسان ہے قطبی آسان ہے ذرا تحزب آسان ہے اور یہ ساری آسان پر مشکل نہیں اس کا قرآن ہے شیطان بڑا آرامی ہے کہاں کہاں سے ہاتھ ڈالا ہے یا کھوپڑی میں ہاتھ رکھا ہے اور گند بھرا ہے آپ تو طالب علم ہو آپ تو سوچو وہ کتابیں بھی پڑھتے ہو قرآن بھی پڑھتا ہو مشکل کیا چیز ہے آسان کیا چیز ہے قرآن آسان ہے یا سہولی آسان قرآن تو آسان ہے پتنی مولوی کو شیطان نے پٹی کیا پڑھائی ہے کہتا ہے قرآن مشکل ہے اس کے قریب نہیں جانا کہ بابا آسان ہے جڑا دے یا اللہ میں تو سے تو میں یہ آسان ہے دے ہاں اور یہ آسان ہے چلو چھوڑو دیکھو اب دوسری دلیل آ رہی ہے حصہ فرمایا دیکھ ترا زمین کو وترل ارضا وترل ارضا ترا دیکھ زمین کو حامدتن خشک پڑی ہے حامدتن بالکل خشک پڑی ہے اور اس پہ کوئی نبات وغیرہ نہیں فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ جب اتارتے ہیں اس پر پانی اهتزت وربت اهتزت حرکت میں آتی ہے یہ آیت سمجھا چکا ہوں پہلے تو کتاب سمجھنا نہیں اهتزت وربت وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ربت موٹی ہو جاتی ہے تو جب بارش آتی ہے نا تو اوپر کا پر اوپر اٹھتا ہے نیچے وہ سبزہ اگ رہا ہوتا ہے وہ زمین کو پرت کے رکھتا ہے رپت تھوڑی موٹی ہو گئی بہت بالکل اگاتی ہے ہر عمدہ نفیس جوڑے رونق والے فرمایا اور تم کہتے ہو مٹی ہو گئے اسے یہ کہتے یہ پہلے جو بیج پڑا تھا زمین میں جو اللہ سارے کرتا کے بیج سے نرم نرم کونگلے نکال کے نباتات کو پیدا کر سکتا ہے وہ قیامت کے دن مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے یہ ہے دلیل بات کتنی آسان دلیل ہے ہر ایک کو سمجھ آئی ہے یا نہیں ہم بدت من کل زوجن بہیج اب دیکھو سبزداری کو بھی پڑھ لینا انہوں نے جو بہت کے پاس پر دلیلیں دی ذالک بان اللہ ذالک بان اللہ ذالک لتستیقنوا لتستیقنوا یہ کسی ہے